Япшанырыш. Иисус Самария бзышхам зарадагуша агар. Иоанн йогур кохрама нахи Иисус йогур кохрар нахба хуху. Иисус ахар зарю махштахам икабар фарисейхам заранасар Иисус хшах. А у ахар зу махштахар Иисус йогур кохрар арга еж Иисус арагап. А кабар Иисус захехам иудейха кумичи галлейха кум кожа. Арашто Самария кум квасричин фаяхуа. Иисус козы Самария кум шишкалу сихар зыцам насах. Ахалар Якуба ко Юсиф ритхагачуг, ахам пагунагух. Ачбам Якуба ипсина читаг. Иисус гогуана мағапсағати ипсина мдаш тасаға, сахатар псукуту мдажағ. Иисус псина мдаш шисо Самария бзитфаға гора псахаға гуах. Псита кусияға шуу Иисус абзитфаға мриуах. Жашығым Иисус иуға гурк бахарам гомилда кашафну кадрам куағағах. Во джурта ушит со Самария бзитфаға сушит, кади уаг Самария бзитфаға Иисус. Сида ушту псу изглашану кусача ушра. Арашту ичуар джурт хамра Самария циф хамра захахо шитаға хаптияры. Тхам итин зифаддари псита кусияға шуа квазды уар хаз шишири псаштағама. Ваш веса ушто, аши ваши анаа квазы тышт псим, ури гаш ушто, тавач или тышг Иисус. Тхамата, хари уажиг бзитфаам псиннар ку, вапсаг зарибхини виап ашигум, апсо ши анаа квазы тыштар, тадаг зибхиштар. Тята зышху, Якуба ар мпсиннар кутфазыг анагар, юэжири кухарим мпсим яс ваштах, ебдим хари ри гаш ваштах, ашнахи унах инава. Мпсим хат яшами псифатис ажишт, تغوتی تجربی سوس. عوض سپسوی استرم یشور نیبشی بصفات تجیشتب. سپسوی استرم تصفم هجویش او بصق زرچ زپترب سنف خوشت. عبسمی مقدسینش آنرا یه آغا خوشت. تمامت قریب عبز فرم بصفات اسم کجنو بصحی سقم کجنو عبسم شیش قصت. کی ویت قیدی قویش قریب عیسوس. سات اسیاب قریب عجوب فرم. ترز قریب عیسوس بفرم. زاریم ارز سبخو قبار ایت فوی آغ جوی اری و ویچو شتب اقبار سبخا تماتا وزار پیغمبر گور قصد آغ قریب واجه قبض فام تا تیتا زفر مقاش هم تحم شتا وشتاک آغ شا جور تحم شا و یرسالی مارو تحم وز شتا ونفایر وابز فو قریب آغ یسوس پلاش آغا خو مقاش همی یرسالیمی تستابم سوش یمشتا ون مافق قشت شو استمریت صفحه متحوش و زشت ورش ارب عوت تحوش زشت ورتش صداب و من دنیامی صفحه مقد خو قزغان جرر جرد خماشش یسوس یت آن واق تصدابم شبخوی تا آخر عاب یت آخو شبخوات ازش زشت ور مافر قصیش تیچی قصع عاشوده یت آخر عرض تصدابم یچ از آخر تحرب سه عاشی یت آخری تحم بسستاب یت نغاتی شبخواتی یت آن خفایه مسیحو خریستوس از آج خورر قزر کوشتر ساشا قریب واجب زفام آر قزر کوشه اوکستوری قد گوری آوشت آزفاپور سر جقب دگوش ارار ریو آیسوس جاشغم یسوس یوا گرگ وخرا قد واجاخ یسوس بزفاق گورم دگوش او زرچاغم آغاش اواغ ارشحات سدا و زفایر یه سدا شوش دگوش ار او آخماشو زمی خو آب یتانا بزفاقم یبسقاشن قغانی قادم قوشی صفخ ماری واغ شقاب مدت اگرم سرقب ستوری قصی واجه خریستوس را رفع آخر قادم قدش فی یسوس دش قواخ آخر جری قمس خزه یغو گرگ وخرر یسوس قیش واخ روی شخ آو یسوس آری واخ شاش مصر شخن سی عشق خوش یغو گرگ وخرم زگرم شخن قفی حقش آوی زر درم یوم شش سستی شخن سقز غاقواه زفر زغت چنری عشی افسی و خنریاره عریب آقا یسوس اخمه جری مزیبی چه خنگور قصیشت عرباش ورر آو سفرست او شنا بخر قنش اتخی گو بغا حاسخم شویبش در جغخر یا غاقا خوی یا خنگو قصیخ جر در جار غزی خجرم ای خشش احا یا واتجی جی مقادشن شی انغم پای در جغر قی خجی عراشا چه لبخر زبخراری در جغر قزی خجری زده گوش اشتیف عراشتا زم چه لبخر یبخون آدرم لجغر قی خجی زفع ورا گوشهر سبخا خوا شا شزده مولاورا لجغر قاش خجنو شزغا باغ آل لجغم نمچخر دولاوغخ شا آخمه یا آفی شخحاغ عقدم دست خو سمانه صفبمی یسوس چه اشخونغه یا اخوغه عبزتوار یسوس شحت فخو سش اغبستوری قصیب آزاری و آغم پایه عرش تو سمانه صفخور یسوس دش خزک وخم عدش دکورش انا یسوس خیسه وخ قزیسه وخم یسوس آخم عدش مفیتو چه قناخ یسوس یگوش اخر زخاخم یجم چه اشخونغه زی اخوخر ناحی ناح بخوخ جو قطاخم یزاقو عرب اشخونغه تی ازاخوخر رواخم زفام او تتحاكم خمشه يجم قبخر رزخات خو دنامي تفخر مقود خو قزغ نجرري شبخش يجر عرز رشتر قد شخ يسوس پاشحم فلجر اشحاتيتم اقوى زريغ خجار اما فيتم ووش يسوس عشقم يجي غلليخ كم قاوا سداب وم پیغمبرم يان يقاد دسكم لتنغ زرفام زرر يج يسوس قوش حتغاخ یتانه ویلی حکم یسوس خزرکم آشی صفخم قراغ بجاغ سداب اما مفاش مفاش خم آخه یروسالیم شی آخاتی اما فخم یسوس آشی درجم شیش غبستوری آشی غوغاغ جارشتو ویلی حکم شیشو کان زیت اقواجم یسوس جری خاکواجو اقواجر آره پستر سنبس شیش غاغر پاچحم فلجر اشحاتت گوره کپرنام قادم دستو آشقو سماج شیشو یسوس یودین خیچی غلی قزرکواغر آش حتیتم زدهیخم یسوس دش خاکواغ قزدادوی سس خواست ماجوش انغم نسغر سواغ خوش جبی قیسه اوغ نشنغس اغانش خو خمره وفش خو غس اغان خمره شمشتا اوغ خمه شاس خونغس شی اخوشتب فریواغ یسوس تماته سس خامتا رابس و خاکوی دجی و خوی پاشهم فلجر آش حتیتم یسوس قریبا جو خوش بخابسوشت ریواغ یسوس یسوس ریواغوش اخر آتم شاس خوی قواجا اش حتیت رو قوم که تو زبایم یون اوت خرق پرواج فی قرق آه قاب ساو سحات رت حبش من دش خوژ نو قزیو بلاغر وی یاب شو تواسه شجعوشم سحات رت زم دش پترستر رو هچی جو قرق و جو آخم آر قزا ام جالم یاد تا قصا پترستر رو قوان زی هچی جار قاب ساوش تیسوس خوز شریف آقا سحات دد دراره جاشغم یجمی زرونا غویش از خونغا یا اخوغا یسوس یودیم خیچی غلیلی قزدکم جاری یاد اون را نشنغاش اغانش خو قاسه واغر.